kokola la nambeto kanga miso malembe petinga mabanzo epai na ngai mwana ma je ukasame tamara mami bongo na mona yo na ndoto ambu Ngonga na komaka na mbongi Tamara mami Tamara amour, Tamara mami Tamara chéri Balobi na yotenga na kei libela mami Oyo kili susunga na lingi kozongela Nzungu ya kala Bana mwambe oyo nga na bota na kongo Kananani Tamara chéri Tango kolala na mbeto Tanga miso malembe Petinga mabanzo epai na ngai Mwana ma je ukasame Tamara mami Bongo na mona yo na ndoto amu Ngongai na komaka na mpongi Tamara mami Yeah, Vicky!